Queden allà les ones i la platja i l'acord d'una guitarra plena nit. I allò més sorprenent i més salvatge que ens enfanga els camins de l'esperit. Tot queda enllà, la sang d'una ferida i el sanglot, el gemec i el pensament, el record mig confús de la mentida que s'ha alçat com muralla eternament. Tot queda enllà, el cant de melangia i el neguit que ens espanta i ens malmet, els mots que es repeteixen cada dia i la veu que sospira molt baixet. Tot queda enllà, les ombres d'una albada i el perfum de magnòlies i rosers, els somnis de colors d'una vegada que després s'ha perdut per mil carrers. Tot queda enllà, un nom i una promesa i els poemes amb flors i violins. Cremen els anys com seca palla encesa, després s'escampa la cendra pels camins, després s'escampa la cendra pels camins, després s'escampa la cendra pels camins, després s'escampa la cendra pels camins. Darenda, des i queden llaços, tot queden llaços, tot queden llaços, tot queden campa la cendra pels camins. M'agradaria ser un gran poeta i escriure l'amor meu. M'agradaria dir a l'oreneta, digues on hi ha el meu Déu. M'agradaria ser la bandera que voleiant digués els ideals de tota una terra i res no la tombés, però m'he de conformar sempre amb un cantar. M'agradaria ser una estrella i veure tot el món. M'agradaria ser la tempesta que res no la confon. M'agradaria, com la guitarra, emprar aquest cant tan dolç i poder alliberar algunes vides del fang i de la pols. Però m'he de conformar sempre amb un cantar.